Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Марта. Прыквел да апавядання «Зацкаваны воўк». Вільня. Канец траўня 1924 года. Два месяцы таму з Менску сюды прыехаў Міхаіл Гурын. Ягоная мэта – арганізацыя паўстання ў заходняй Беларусі. Таварыш Кожухаў, здавалася, піў больш за ўсіх. Можа, так толькі здавалася, бо разліваў заўжды ён. Піў больш, а размаўляў менш. Ды як размаўляў? Жарты ўсялякія, байкі пра жыдоў, цырульнікаў, лістаношаў, анекдоты розныя – все гэта сыпалася з яго, як бульба з парванага меха. А вось пра палітыку, польскія ўлады ці, крый Божа, беларускія справы? Не, ніколі. Ён задаваў адно пытанне. Пытанне, на якія адказывалі іншыя. Або кідаў правакацыйныя сцверджанні, якія былі насамрэч пытаннямі кшталту «Палякі самі сваё войска развальваюць», або «Уся Вільня за Пілсудскага». А там ужо з-за стала шквал пратэсту падымаўся, слухаў, ківаў галавой, праца такая, вывучка, а можа, наўпрост, прафесійная дэфармацыя. А мне гэта ўсё навошта было? Тая самая кватэра, той самы стары каштан ва ўнутраным дворыку, тыя самыя пустыя дзверы на балконную галерэю, куды ўжо ніхто ніколі не войдзе, над калі я буду спаць тут сам, як тады, тыдні з два таму. Марта, ды ўсё, што з ёй звязана, патанула недзе, згасла, у рэальнасці, але не ў памяці. Калі ты ляжыш уначы, праз сон, чуючы, як адбіваюць званы святога Казіміра, а пасля страпянешся ўвесь, так табе знянацку, прымроюшы перад сабой белую панну, чорнавалосую дзяўчыну ў начнушцы, якая нарэшце прыйшла, як усе пайшлі спаць, да цябе, адмыслова, не, такога больш не будзе, і не варта было, хаця... Што ты робіш? Пішу. Но, курва маць, ты на пару дзён хоць аж не можаш ад гэтага дарвацца? Не. А што пішаш? Апавяданне. Пепшыш, не веру. А куды пасля збіраешся? У горад. Не, зараз прыйдзе Сергіюш, пойдзем разам. Ведаю, што прыйдзе, але я сам пайду. Чарнявая дзяўчына з блытанай польска-беларускай гаворкай звешвалася праз парэнчы, пускаючы струменчыкі дыму ў сусвет, які пакоіўся на ветці таго самага велічнага каштану. Сусвет, дзе было ўсё. Нябёсы справеднікамі, святымі пакутнікамі, ды пакаяўшымися грэшнікамі месціліся недзе вышэй, панад страхой з бляхі ды чырвонай дахоўкі. Ніжэй былі напаўвысахлае вецце з вялым лісцем. Для людзей гэтага свету, з іх заганамі і дабротамі, бліжэй карэння, якое пяшчотна аплятала падмуркі барочнай камяніцы, пакоіліся душы зацятых грэшнікаў, бязбожнікаў ды заходне беларускіх камуністаў. Недзе там, пад пліткамі з пазнакай віленскага магістрата, некалі спачну і я. Так, я хацеў бы па смерці вярнуцца ў гэты дворык, паслухаць, як у восені шапаціць прырэчаная на смерць лістота, адчуць вясёлы тупат жыдоўскіх дзяцей, што жывуць на першым паверсе, усмактаць кроплі дажджавой вільгаці задарванай сцёкавай трубы. Я ведаю, што заўжды буду вяртацца менавіта сюды. Тут будзе маё асабістае пекла і мой вырай, не прызначаны камінтэрнам або разведупрам, не прырэчаны польскім судом, не прымроены паплечнікамі ідэалістамі. Мой асабісты выбар. Я так хачу. Шукайце мяне тут, калі знойдзеце. Спусціўшыся па пакручастай лесвіцы камяніцы, дзе мы спыніліся, мінуўшы залізаны мяккімі промнямі адыходзячага да сну сонца галоўны калідор з мазаічнай падлогай, я выйшаў на дамініканскую. Кватэра была неймаверна зручная, адсюль паўсюдна блізка, куды б не ішоў, хоць да ратушы, хоць да зялёнага моста, хоць да руінаў замку. Сярод летніх столікаў адной з кавярняў на замкавай мяне ўжо чакаў чалавек сярэдняга ўзросту з сівой барадой ды ў круглых амерыканскіх акулярах. Ягоны столік знаходзіўся троху воддаль ад іншых, а твар толькі мільгаў з-за газетных разваротаў, якія той час-почас нервова перакідваў. На стале кава ды нязменная шклянка вады. Побач з крэслам такі ж нязменны чорны кій. «Вітаю! Чэсць, стары! Хадзім у сярэдзіну, няма чаго тут свяціцца!» Барадаты акуратна склаў газету ды прысунуў да стала гнуткае драўлянае крэсла. Нягледзячы на немалады ўзрост, а было яму хіба падпалтіннік, мянушку «стары» мой знаёмы атрымаў зусім не з-за веку, а праз звычку называць «старымі» усіх сваіх калегаў. Такі зварот, зрэшты, тут распаўсюджаны, таму і пытанняў ні ў кога не выклікаў. «Стары» быў народжаны палякам, але доўга жыў у Расеі, дзе адседзеў некалі месяцаў з 9, а мой год – З таго часу, кажуць, ён і не трапляўся ніколі, жывучы пад фальшывымі прозвішчамі, практыкуючы невядомыя прафесіі, начуючы на неіснуючых адрэсах, паў жыцця на нелегальным становішчы. Жывая легенда, карацей. Яшчэ раней я заўважыў, што ў кожнага са старых падпольшчыкаў быў свой фетыш. Нехта лічыў, што галоўнае – гэта збіранне ды назапашванне зброі, хай нават яна і не будзе ніколі выкарыстаная. Нехта быў апантаны вывешваннем чырвоных сцягоў, якія нібы іконы меліся разганяць чорныя сілы капіталістычнай рэакцыі ды набліжаць святло з усходу. Профілем старога быў друк ва ўсіх яго формах. Не маючы дакладнай палітычнай лініі, акрамя крытыкі маладзейшых камуністаў, якіх інакш як «смаркачамі» ён не называў, барадаты быў фанатычным тэхнікам, якога вабіў сам працэс. Часам я ўяўляў, як стары сядзіць у сваім склепе, адчуваючы, што ніводная душа ў свеце не ведае зараз яго дакладнага месца знаходжання. Побач з ім табліцы са шрыфтамі, стосы ўлётак, газетаў, адозваў, колькасці якіх ён можа вызначаць на вока, падсунуўшы пачак да пачака і параўнаўшы. Усё гэта – шрыфты, наклады газет, тысячы тыражаваных улётак заварожваюць яго, надаюць сілы. У такія моманты, упэўнены, ён шчаслівы і можа знаходзіцца ў сваёй таемнай друкарні бясконца доўга, нават без дай прычыны. Бо адозвы, якія маюць з'явіцца ўначы на бетонных гарадскіх тумбах для афішаў, яго сцягі, улётачкі памерам з далоні з заклікам байкоту дзяржаўных тавараў, яго набоі, а ўсё разам гэта ягоны бог – без якога сусвет ды ўсё ў ім не мае сэнсу. Прабраўшыся ў сярэдзіну кавярні, стары, як заўжды, сеў у самым куце, каб бачыць уваход, знаходзячыся ў прыцемку. Нібы дэман, збянтэжаны святлом сонца, якое ніяк не схаваецца за даляглядам. Скрозь круглыя акуляры на мяне глядзелі яго учэпістыя шэрыя вочы, а скупыя на словы вусны хавала знакамітая барада, што стала падставай для другой партыйнай мянушкі. Барада. Я паклаў на стол апавяданне, якое дапісваў у апошні момант пры марце. «Тут інфармацыя, якую ты прасіў, ды грошы». «Цішэй, Міша!» Стары пазмоўніцку пасунуўся бліжэй да мяне. «Не забывайся, дзе ты зараз ёсць. Калі цябе не слухае паляк, гэта не значыць, што побач няма немца або літвіна. Гэта вільня, скрыжаванне шляхоў ды інтарэсаў». Стары акуратна загарнуў мае паперы ў газету, якую чытаў некалькі хвілін таму, ды адклаў на край стала, пасля палез у кішэнь пінжака ды працягнуў па ліпкай стальніцы да мяне кулак. «Бяры». «Што гэта?» «Гэта табе, з мінулай сумы, тваёй жа сумы». «Я маю на што жыць». «Бяры». Я ўзяў некалькі скамечаных банкнотаў ды пастараўся незаўважна схаваць у кішэнь нагавіцаў. Стары выдыхнуў, нібы развітаўшыся з ношай, якая яго мучыла нейкі час. «Ну, што там, дагэтуль жывяце кагалам на той кватэры?» «Так». «Даеце, няўжо нельга было па розных раскідаць?» «Слухай, там купа народу заўжды. Нехта сыходзіць, нехта прыходзіць, а нас трое ўсяго. Там нават лягчэй згубіцца. Уладальнік паляк, стары сацыяліст. Яшчэ лепш». «Ты ж сам паляк, здаецца». Так, таму і палякаў ведаю, і польскую кампартыю, ад якой тут больш шкоды, чым карысці, і з маршалкам з 1905 года знаёмы, калі ён, курда, як твой уласнік кватэры, лічыў сябе сацыялістам. Маршалка Пілсуцкага? Цішэй, Міша! Выбач. Не кажы выбач, наўпрост не рабі так болей. Калега заварушыўся ў крэсле, мабыць, адчуўшы сябе таксама неякавата, як і на пачатку сустрэчы, седзячы звонку з газетай. Любіце вы крычаць, натоўпамі хадзіць, добра хоць не з бантамі чырвонымі на грудзях. Я і смаркачам гэтым кажу. Я супраць адчыненых дзвярэй в арганізацыі. Балбатуны гэтыя хай цягаюцца на мітынгі, а каб справу рабіць, шмат народу не трэба. Я табе ўжо казаў, ячэйка, гэта 3 чалавекі, не 5, не 10, не 30. Бо як не будзе канспірацыі, нічога не будзе. Я разумею. Стары яшчэ раз паглядзеў на мяне, прымружыўшы левае вока, нібы спраўджаючы, ці сапраўды я разумею, ці наўпрост стаміўся слухаць ягоныя мантры і абыякава пагаджаюся. Колькі тут будзеш яшчэ? Не ведаю, пару тыдняў дакладна буду. Ну і файна. Давай у нядзелю у белым штралі. Гэта блізка, праз пару дамоў. У адным месцы не трэ засежвацца. Добра. Дэман падпольнага руху стаў моўчкі, хітнуў галавою мой бок, ды скіраваўся на вуліцу, каб знікнуць за дрэнна вымытым вітрынным шклом у набрыдлых сонечных промнях. Я выцягнуў з кішэні пачак падораных таварышам кожухавым папіросаў, каўбой, запаліў, ды ўзяўся пералічваць пад сталом атрыманыя банкноты. Наш караван цягнуўся па цьмянай ды мокрай пасля дажджу вільні, нібы нейкі начны дазор або працэсія памерлых са старых сярэднявечных гравюраў, прысвечаных апанаваным пошасцю гарадам. Наперадзе, найбольш цвярозыя, у бок кватэры ішлі прафесар Вальдак з Верай, ціха пра нешта шапталіся. Імаверна, ён распавядаў ёй пра горад. Наш сябар Вальдак, дарэчы, быў гаспадаром тых апартаментаў з шырока адчыненымі дзвярыма. Далей ішлі мы з таварышам Кожухавым, добра выпіўшыя лікёру ды гарэлкі недзе на рагу Міцкевічы арсенальнай. Апошнімі цягнуліся Марта з нейкім польскім афіцэрам, вечаровым знаёмцам. Яна ўжо не мела сілы ісці, шмат смяялася, нешта крычала рэдкім мінакам, трымаючы свайго збянтэжанага і шчаслівага адначасна знаёмца пад руку. Вера, невысокае дзяўчо з каштанавымі валасамі па плечы, часамі азіралася, ветліва робячы выгляд, што уважліва слухае вальдыкавы гавэнды пра гідэміна, жалезнага воўка ды іншыя гістарычныя байкі. Я апускаў вочы, калі яе пранізлівы і крыху жаласлівы погляд сутыкаўся з маім, бо ўсё разумеў. Гэты погляд я ведаю з Менску, дзе ў казармах на нямецкай вуліцы нас усіх рыхтавалі да камандзіроўкі, з якой Бог ведае, ці каму давядзецца вярнуцца. Мы ехалі па Беларусь, а рыхтавалі нас развальваць Польшчу. Тэрор, дыверсіі, выведка. Час по час я таксама абарочваўся назад, назіраючы, як Марта нешта даводзіць паляку, то павышаючы на яго голас, то падаючы в абдымкі. У гэтым была ўся сутнасць гэтай чарнявай бесты, якая рэдка каго пакідала абыякавым. Яна была абсалютна выпадковым спадарожнікам нашай групы, у адрозненне ад прафесара Вальдыка, не сімпатызавала ані камуністам, ані польскім урадоўцам, якіх зрэшты называла скарумпаванымі свіннямі. Яе наўпрост цікавіла жыццё ва ўсіх яго праявах. Мужчынам, як ні дзіўна, гэтай цікавасці перападала значна больш. Таварыш Кожухаў, наш інструктор, хутка зарыентаваўся ў сітуацыі, таму не перашкаджаў ані папойкам у Вальдыка, ані тлумам народу, якія штодня праходзяць праз кватэру з адчыненымі дзвярыма, ані выхадкам Марты, знаёмай прафесара, якая прыклеілася да нас пару тыдняў таму. Лепш так, чым соўгацца па гатэлях ды кватэрах надзейных таварышаў. Хочаш схаваць нешта, пакладзі на самае віднае месца. Хочаш абдурыць паліцыю – пій з намеснікамі начальнікаў камэндаў, з якімі нават знаёміцца не трэба, самі за Мартай прыйдуць. У адрозненне ад нас ягоная камандзіроўка мела тактычныя задачы. Доўга затрымлівацца ў Вільні ён не планаваў. Прозвішча, вядома, было несапраўдным. Кожухаў наогул быў літоўцам, хоць камуністаў латышоў я сустракаў набагата часцей, але не меў для сваіх землякоў аніякага сантыменту. «Чыя Вільня?» «Савецкая», – адказаў бы паголены пад ноль офіцер, якога я ані разу нават у Менску не бачыў апранутым па форме. Чалавек з амаль празрыстай да ружовага скурай, белымі вейкамі ды халоднымі блакітнымі вачыма. Не ведаю, ці быў ён фанатыкам ідэяў Камінтэрну, хутчэй фанатыкам сваёй працы ды разведупра, які яго сюды скіраваў. Сёння Вільня, заўтра магчыма Рыга, Львоў ці Данцых. «Не абарачвайся», – з усмешкай, зацягваючыся папіросай, кінуў Кожухаў. «Я не абарочваюся?» «Я вижу. Страх і жаласць, Гурін, твои врагі. А яшчэ соплі і романтика». Літовец падміргнуў, ды зноў лёгка посміхнуўся. Я промаўчаў, хоць быў, здаецца, больш выпіўшым за калегу. Мы ж не ў БССР, квіток наш з Верай быў толькі ў адзін канец, таму падавалася акурат зараз я і мог сказаць яму ўсё, што думаю. І пра беларускі дом на ўсходзе, чысты і светлы, дзе кіруюць усе апроч беларусаў. І пра разведупр, які толькі прыкрываўся ідэямі сусветнай рэвалюцыі, але прасоўваў палітыку чырвонай Расіі. І пра Марту, але я стрымліваўся. «Вам бы кніжкі пісаць, стихі, п'есы», – працягваў паголены, цвярозы як шкельца. «А тут рэвалюцыю дзелаць нужна. Дадуць дзенек на агітацыю, вы букварі дзецям напечатаеце. Дадуць на оружие, театральны кружок адкроеце. Самі, как дзеці». «Не ўсе ж такія». «Все, все. И ваш Ігнатоўскі, который тебя провожал в Минске, и твой здешний знакомец в круглых американских очках. Ни рыба, ни мяса». Моя долонь была потягнулася у кишень по улюбёны вальтер на 6 набоев. Обхапивши маленькую ручку с рельефными щечками по боках, я отчу, як пальцы імгненно зрабіліся вільготными. Указальный лёг на холодный гачок. Хопіць, хай усё ідзе до чорта. У Менску ўжо наслухаўся гэтага. Раптоўна ззаду пачуўся жаночы войк. Я азірнуўся. Марта, здаецца, паслізнулася да ўпала. Паляк з усмешкай узяўся яе падымаць, махаючы нам рукой, маўляў, усё пад кантролем. «Пашлі, пашлі!» Кожухаў прыабняў мяне за плячо. «Без цябе справяцца!» Я выцягнуў успацелую руку з кішэні ды палез па цыгарэту. Калі я прачнуўся, там, на галерэі пад каштанам, ужо пачынала світаць. У пары метрах ад мяне на плеценым крэсле сядзела Марта з нязменнай папіросай, захутаная ў польскі вайсковы шынель. Абярнуўшыся ў мой бок, яна пасміхнулася. «Хэй!» «Дабранак!» Я прысеў, машынальна абмацаў рукой шыю і патыліцу, нібы правяраючы, ці ўсё на месцы. Скінуў на бок плахту, якой прыкрываўся, калі спаў на двары. Кожухаў, прыкладам, заўжды спаў у пакоі, бо паходных умоваў яму па жыцці і так хапала. Намацаўшы пачак папіросаў, я выцягнуў адну ды падышоў да дзяўчыны. «Як пачуваешся?» Яна не адказала нічога, толькі задуменна пахітала галавой з боку ў бок ды зноў расплылася ва ўсмешцы. «Ранак, а ты не спіш?» Марта паціснула плячыма, выпусціла струмень дыму, ды яшчэ больш захуталася ў шынель. «Слухай, у мяне пытанне толькі адно». Яна зацікаўлена паглядзела на мяне, нахіліўшы галаву ў бок, ды апусціўшы папіросу. «Тады, 2 тыдні таму, навошта?» «Мне было цікава». Не зводзячы з мяне вачэй, яна зноў паднесла папіросу да вуснаў. Бачна было, што грудзі, ледзьве прыкрытыя чужым форменным строем, выдыхнулі, каб зноў набраць дыму. Мабыць, яна чакала больш складанага пытання. «Але на які ж час зустанеш в моей гове? Буду памятаць». З гэтымі словамі яна паднесла далонь і лёгка дакранулася пустой часткай папіросы, якая толькі што выплыла з яе рота да маёй скроні. «Але мы можам так сабе гутарыць, гэта ж файна, не?» «Ну так». «Зрэшты, Міхаў, Вера толькі на цябе і глядзіць, таму лічы, маеш пэвен аўтарытэт у паненак». Я крыву усміхнуўся і паглядзеў у бок. Гэтым часам яна аж бурнула недапалак у калодзеж двара. Знічка даляцела да падножка каштану ды разбілася на некалькі палаючых аскепкаў, каб у момант згаснуць. Праходзячы поруч, Марта правяла рукой па маім плячы, ды не абарочваючыся, знікла ў дзвярах кватэры. Недзе высока, над кронай волата, быў чутны гром, над якім старое дрэва не мела аніякай улады. Гэтым жа ранкам я прачнуўся яшчэ раз, увесь мокры. Было ўжо даволі светла, хоць неба і зацягнула шэрымі хмарамі. Дождж пайшоў раптоўна ды адразу сцяной, як гэта бывае ўвесну. Стары каштан быў не пры справах, яго лістота шапацела пад ударамі кропляў, нібы прабачаючыся перада мной за тое, што не папярэдзіла ўчасна. Я адкінуў мокрую шмату, ды асцярожна, каб не вылецець у калодзеж за недапалкам Марты, пасунуўся па слізкай плітцы ў кватэру, трымаючыся за хісткія поручні. У сярэдзіне было ціха, на стале на кухні ўзвышаліся некалькі парожніх бутэлек ад гарэлкі, ды недапітая шкляніца з нейкай мутнай наліўкай, помнікі ўчорашняму вечару. На пасрэбранай тацы з карункавымі мадэрнымі ўзорамі стаяла некалькі кілішкаў. Са спінкі крэсла звісала нядбайна кінутая афіцэрская партупея. З пакояў было чутно, як нехта пахрапвае, мабыць, той жвавы паляк, а можа і халасцяк Вальдык, які, здаецца, не замарочваецца такімі дробязямі. Трэба было недзе прылегчы, каб схапіць яшчэ гадзінку сну. У першы пакой... Не, не зараз. Да Кожухава таксама не пройдзеш, бо каморка, дзе ён ночыць у самым канцы, усё адно ісці праз паляка і... Дарэчы, ёсць яшчэ калідор, можна тудой. Паміж дзвярыма, за якімі ўжо пачыналася лесвіца да параднага, і карычневай кафлянай печчу стаяў маленькі ложак. Пад копіяй рацлавіцкай бітвы матэйкі у залачонай гіпсавай раме, тварам да сцяны, скруціўшыся слімаком, спала дзяўчо з каштанавымі валасамі. Калі я прыпадняў коўдру ды лёг побач, ахінуўшы цёплае трапяткое цела сваім, яна не сказала ані слова, адно моцна, як магла, сціснула маю далонь. Насупраць нас, нібы прыхадзень у сваёй хаце, на лаве храпеў прафесар Вальдык. За вакном шапацеў каштан, граючыся кроплямі веснавога дажджу. Міхаіл Гурын-Маразоўскі, звінавачаны ў здрадзе, загіне падчас другога замаху на сябе ў Вільні ў 1928 годзе. Страляць будзе яго былы падначалены баявік КПЗБ Клінцэвіч. Вера народзіць сына, падчас вайны прыме актыўны ўдзел у дзейнасці савецкага падполля, ды будзе закатаваная немцамі. Пра яе будуць пісаць кнігі, яе імем назавуць дзесяткі вуліцаў. Марта стане выпадковай ахвярай цягам аблавы на вуліцах Гродна вясной 1944-га. Таварыш Кожухаў, ён жа без, стане легендарным савецкім дыверсантам, перажыве ўсе чысткі, даслужыцца да высокіх чыноў у МДБ і ціха памрэ ад інфаркту на дачы пад Масквой у 1970-х. Лёс старога застанецца для ўсіх таямніцай. Розныя беларускія дзеячы будуць яшчэ доўга лічыць яго агентам дэфензівы альбо другога аддзела польскай выведкі. Чэрвень-ліпень 2016.